Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, és örülök, hogy egy újabb alkalommal állhatjuk körbe azt az igét, amit a mindenható Isten ad nekünk ezen a délelőttön, és azt kívánom szívemből, hogy egy Istentől megáldott új évetek legyen, és hadd legyen úgy, mint ahogy olvasni fogjuk mindjárt az igében, hogy az utóbbi cselekedeteink legyenek többek az előbbieknél, vagyis legyen fejlődés a hitünkben, a kitartásunkban, bár amikor ez az év véget ér, ha véget ér, mert lesz egy olyan év, ami csak elkezdődik, de nem fejeződik be, lesz egy olyan hónap, ami el fog kezdődni, és nem fejeződik be, sőt egy olyan hét, egy olyan nap, és egy olyan óra, meg egy olyan perc is, amikor visszajön a mi Urunk, ez biztos, hogy így lesz, nem tudjuk, hogy megérjük vagy sem, de akik megérik, azok meg fogják látni, hogy így lesz. És jó lenne, ha véget ér ez az év, és az év végén többek lennénk, mint amennyik most vagyunk, hitben is, kitartásban is, szeretetben is, odafigyelésre is, amikor figyelünk a mi mennyei atyánkra. Mikor eszembe jut, akkor van, hogy megemlítem, mikor az első gyermekünk megszületett, hát nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy nem lát bennünket, ott feküdt a pelenkázó asztalon, és direkt lehúzódtam, kipróbáltam, mikor meghallotta a hangom, pedig nem látott, úgy járt keze-lába rögtön. Hát mikor a mindenható Isten gügyök hozzánk az ő igéjében, nekünk meg a szívünk kellene, hogy kiugorjon a helyétől, az örömtől, hogy szól hozzánk a mi mennyei atyánk. Adja a kegyelemnek Istene, hogy úgy legyen, testvéreim. Örvendezzünk minden alkalommal, amikor hallhatjuk a mennyei atyánkat beszélni, szólni hozzánk. Amen. Azt az igét, amit erre az alkalomra olvasok, a Jelenések könyvében találjuk megírva, felállva hallgassuk meg Isten igéjét. A Jelenések könyve második rész 18. versétől kezdve Isten igéjét a következőképpen találjuk. A tiatirai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Isten fia, akinek olyan a szeme, mint a tűzlángja, és lába hasonló az aranyérchez. Tudok cselekedeteidről, szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és álhatatosságodról, és arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. De az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jézabelt, azt az asszonyt, aki prófétának mondja magát, és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és bálványáldozati húst tegyenek, pedig adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akar megtérni paráznaságából. Ime beteg ágyba vetem őt és a vele paráználkodókat, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek cselekedeteikből. Gyermekeiket pedig megölöm dökhalállal, és megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a veseik és a szívek vizsgálója, és megfizetek mindnyájatoknak cselekedeteitek szerint. Nektek pedig a többi tiatiraninak, akik nem fogadtátok el a tanítást, akik nem ismertétek meg a sátán mélységeit, amint azt nevezik, ezt mondom. Nem vetek rátok más terhet, de amitek van, azt tartsátok meg, míg eljövök. Aki győz és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett, hogy legeltesse őket vasvesszővel, törje őket össze, mint a cserépedényeket, ahogyan én is hatalmat kaptam az én atyámtól, és annak adom a hajnalcsillagot. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Több érdekes dolog is van, amit figyelembe vehetünk, amikor a Jelenések könyvében tanulmányozzuk a hét levelet. Az egyik, ami nagyon érdekes, ha összevetjük az evangéliumokkal, és azonnal mondom, még verssel. Emlékezzetek vissza, Jézus a búcsú beszédében azt mondja, hogy menjetek el széles a világra, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. A Jelenések könyvében, a 7 levélben például nem találunk egy fikarcnyi buzdítást a misszióra. Sehol nem mondja a dicsőség ura, nem üzen vissza, hogy menjetek el, az hirdessétek az evangéliumot. Sehol nem buzdít bennünket erre, hanem azt mondja, hogy tartsd meg, ami nálad van, ahova eljutottál, mert az előbbi cselekedeteid kevesebbek voltak, most már több vagy, látszik nálad a lelki fejlődés, na ezt tartsd meg végig, mert most erre van szükség. Ugyanis az egész Jelenések könyve, testvéreim, azért íródott, János azért kapta a mennyei jelenéseket, hogy ő neki is legyen ereje, tartaléka, lelki tartaléka kitartani, és azoknak a gyülekezeteknek is, amelyeket pásztorolt, és ahova eljutottak az írásai. Ugyanis a mindenható Isten a Jelenések könyvét, Jézus Krisztusnak az apokalipszisét, ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztusnak a leleplezése, ugyanis a görögül, az apo, az egy prepozíció, azt jelenti, hogy el, mintha azt mondom, hogy elmegy, elviszi, elhozza, egy ilyen el, és a kalipszisz, az pedig a leplet jelenti. Amikor lelepleznek egy szobrot, akkor először ráterítenek egy leplet, aztán mondják ott a mondókát szépen, és mikor eljön az ide, akkor lerántják róla a leplet, és leleplezik. Az apokalipszis azt jelenti, hogy el a leplet, vagyis leleplezés. A Jelenések könyve Jézus Krisztusnak egy olyan fajta leleplezése, amit nem látunk az evangéliumokban, vagyis a Jelenések könyvében többet tudhatunk meg a dicsőség uráról, mint amennyit megtudtunk az evangéliumokban. Nos, a dicsőségből üzen vissza nekünk Jézus, és mondja a 7 levelet. Testvéreim, a 7 levélben a gyülekezeteknek a sorsa, muszáj, hogy elmondjuk minden alkalommal, amikor valamelyik levélhez érkezünk, a gyülekezeteknek a sorsa a történelemben Jézus Krisztus által fel van vázolva. Az első gyülekezetben, az efézusiban még sokan vannak a hűségesek. Aztán megcsappannak, és egyre többen vannak a hűtlenek, akik már kétszívűek, kétlelkűek. Betört a világ a gyülekezetbe, és egyre inkább világivá válik a gyülekezet, a Laodiceabeli gyülekezetben pedig azért mondom el minden alkalommal, mert hát ha olyan is hallgatja, aki most hallgatja először. Testvéreim, az utolsó gyülekezetben, a Laodiceai gyülekezetben már nincs is ott Krisztus. Pedig gazdag, pedig úgy néz ki, hogy minden rendben van. És azt mondja Jézus, hogy te vak vagy, nyavajás vagy, kend meg a szemed szemgyógyító írral, mert nem látod, hogy hol vagy. A mai igehirdetésünknek is az lesz az egyik kicsengése végül, hogy kérjük meg a mindenható Istent és az ő fiát, a dicsőség urát, akinek tűz láng a szeme, és ingathatatlan lábakon áll, hogy nyissa fel a szemünket, és lássuk meg, a gyülekezetben vajon melyik csoportban vagyunk. Abban a kicsiben, amelyik még a hűségesekhez tartozik, vagy abban, amelyik már túlnőtt a kicsiken, és a demokratikus szavazattal és szavazással lehengerelik a kicsiket, pedig azoké a jövő. Az örökké való jövő. Ne kezdjetek el gondolkodni, testvéreim, mert fogalmam sincs, hogy még gyülekezetnek milyen az összetétele. Én szerintem a történelemben ez végig így lesz. Lesz olyan gyülekezet, ahol többségben vannak a hűségesek, és lesz olyan gyülekezet, ahol kisebbségbe szorulnak, és lesz olyan gyülekezet, ahonnan már kiszorították Jézus Krisztust, a gyülekezetnek a fejét, és a gyülekezetnek a letéteményesét, aki a gyülekezetet el fogja vinni innen majd, amikor eljön az ideje. Tehát a Jelenések könyve, testvéreim, egy nagyon érdekes könyv, nem könnyű megérteni, nem kell túlságosan sok mindennel foglalkozni, amikor jósolni, aki jós könyvnek akarjuk használni, hogy majd megmondjuk, hogy még pápa, meg mikor, meg még kézzel vakarta a füleit, meg stb. Ne menjünk bele a részletekbe. Azt figyeljük meg, amit a lélek tanít a gyülekezetnek, ugyanis a Jelenések könyve, testvéreim, igaz, hogy többféle képpen lehet értelmezni, és úgy is kell. Vannak benne történeti könyvek, van benne olyan dolog, ami már nekem történelem, meg nektek is, de van benne olyan, ami még jövő nekünk is, sőt, még azoknak is lehet jövő lesz, akik most születtek meg, vagy most kicsik még. De mindenféleképpen a Jelenések könyve biztatás a mindenkori gyülekezetek számára, hogy tartsanak ki a hitben, tartsanak ki a szolgálatban, tartsanak ki a szeretetben és az álhatatosságban. Maradjanak meg mindvégig, mert aki győz, az örököl mindent, és az kapja az örök életet. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus tulajdonképpen azt hozza el nekünk, és azt adja nekünk, amire igazán szüksége van az embernek. Mi sokszor gondoljuk, hogy erre ez is kéne, az is kéne, az is kéne, ezek az igényeink, ezek nem a szükségeink. A szükségeinket igazán azt tudja, aki teremtett bennünket, és ráadásul vándoroltat az ő országa fele, ahol mindent megkapunk, amire szükségünk van. Tehát Jézus testvéreim, elhozta nekünk a bűnünk bocsánatát, nagyon fontos, és elhozta az örök életet. És lehetővé tette, hogy mind a kettő a birtokunkba jusson. Emlékezzetek vissza, a Jelenések könyve, mikor megíródott, akkor a gyülekezet üldözés alatt volt, ugyanis adott volt a császárkultusz, és akik nem vallották Istennek azt a császárt, aki rájött, hogy hú, hát a nép imádata az nagyon jól jön politikai úton is a császárnak, mert hát akik imádják őt, azok hűséges alattvalók lesznek. És világos, hogy támadták azokat, akik a gyülekezetben ott voltak, és tudták, hogy nem a császár, hanem Jézus Krisztus a király. Jézus Krisztus a császár. Ő a királyok királya és az uraknak az ura. És nem hajtottak fejet a császárnak. Az meg azt gondolta, hogy ezek lázadók, ezek nyomorultak, és politikailag kezdték elnyomni őket. Aztán az első gyülekezetnek ott volt a zsidó üldözés is, és ott voltak a tévtanítók. Hallottátok, hogy olvastuk az előbb? Azt mondja, eltűröd Jézabelt, azt az asszonyt, aki prófétának mondja magát, és tanít. Testvéreim! Hát ha valamikor voltak ilyen maga csinálta proféták, na most vannak. Na most aztán vannak. És azt mondja, hogy vigyázzatok, mert ez egy hamis irány, ez egy nyomorúság, és egyre inkább elharapózik a gyülekezetekben, és olyan nagy mértékben uralma alá hajtja ez a tévtanítás a gyülekezeteket, hogy a kisebbség már nincs mit csináljon, semmit nem tud tenni. Ezért azt mondja az Úr, figyeljétek, mit mond a kisebbségnek. Nem vetek rátok más terhet, de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. És azért tartsátok, mert aki győz, és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, na annak adok majd hatalmat, és így tovább, és így tovább. És azt mondja, hogy felemelem az én trónomra, hogy uralkodjon velem, mint ahogy engem is felemelt az Atya, és én uralkodok vele. Ezt akarja nekünk adni, de nekünk egyelőre az is elég, ha tudjuk azt, hogy a bűneink bocsánatát adja. Hely, testvéreim! De sokat lehetne beszélni sok mindenről. Higgyétek el, ha a jó Atya ad még alkalmat, meg kedvez az életünknek, fogunk beszélni róla, mikor úgy alakulnak a dolgok. Megvannak nekünk, most baptistákról beszélek, ha más felekezetőek is vannak, nehogy megharagudjanak ránk, hadd beszéljek a saját házunk táján. Vannak olyan beidegzett tanítások 10-20-30-40-50-100 éve, ha valaki egy kicsit eltér attól a tanítástól, egy picit, ha megpiszkálja a tanítást, akkor kilendít bennünket abból a lelki komfortzónából, amiben olyan jól benne tudtunk úgy tocsogni, és azt gondoljuk, hogy minden oké, és nem is gondolkodunk rajta, hogy mi van, ha az Úr többet akar üzenni, ugyanis az ő igéje, testvéreim, hát nem véletlenül mondja az Úr, ha valaki hallja az igét a mennyeknek országáról, és nem érti, vagy úgy érti, ahogy azok értették, akik szintén nem értették, Ha valaki hallja az igét a mennyek országáról, de nem érti, eljön a gonosz, és elkapja az igét a szívéből, kitekeri a nyakát, és hamis vallást csinál belőle. Na ezért lehetséges az, hogy akkor is úgy volt, hogy vigyázzatok Jézabelre, mert ez egy olyan lelkületet visz be a gyülekezetekbe, aki profétának mondja magát, és tanít. És mit csinál? Eltántorítja a szolgáimat. Tehát nem lehet egy gyülekezetben nagyobb bajt csinálni, mintha a szolgálattevőknek tekerik el az agyát. Hát ők fogják tanítani a többit. Hát ha már a szolgálattevő se tudja, hogy mit beszéljen, mert annyiféle minden, hogy a tanítás mindenféle szele ide-oda haigál bennünket, miért? Hát mert nem ismerjük az igazságot. Na, az üdvözítő, a dicsőség ura nem elégszik meg annyival, hogy elindít bennünket, megváltott bennünket, megbocsátotta a bűnünket, adja nekünk az örök életet, hanem elmegy a dicsőségbe 40 nap után, miután feltámadott, és a dicsőségből üzen vissza, hogy vigyázzatok, mert a gyülekezeteknek ez lesz a sorsa, így fejlődik a történelemben időben a gyülekezet, de ti, akik hűségesek vagytok, tartsatok ki! Ne hagyjátok magatokat leigázni mindenféle falcs tanítással vagy egyéb dologgal. Na most, testvéreim, mit jelentett a Jelenések könyve abban az időben? Biztatást a kitartásra. Utat mutatott a szeretetre. Ott van a filadelfiai gyülekezet. A Philadelphia az azt jelenti, hogy a testvéri szeretet. Philos Delphos. A testvéreknek a szeretete. Minden időben lehet olyan gyülekezet, ahol a testvérek szeretik egymást, vagy szeretet által eltűrik egymást, nem döfködik egymást, nem csipkedik egymást, nem bántják egymást. Ezt mondja ez a 7 levélnek szánt sorozat. Hogy akár hogy alakul, kevesen vannak a hűségesek, többen vannak a hűtlenek, össze-vissza keverve, így úgy, mindegy, hogy a gyülekezetnek milyen a sorsa, de mindig lehetséges az, hogy a testvérek szeressék egymást, mert Jézus Krisztus beszél a filadelfiai gyülekezetről is. Na most ez a levél, ez azért érdekes, mert a legkisebb gyülekezet a 7 közül, és a leghosszabb levelet kapja. Azért, mert a legbonyolultabb problémák voltak ebben a gyülekezetben. És az egyik probléma az volt, hogy a csoport, az a csoport, aki hűséges volt, azt mondja, nézzétek csak, mit mond itt, hogy mondja az Úr Jézus. De az a panaszom ellened, hogy megtűröd Jézabelt. Tudjátok, miért tűrték meg ez a kicsi csoport miért tűrte meg Jézabelt, meg azokat, akik profétának mondták magukat? Mert már nem bírtak velük. Mert már olyan sokan voltak, hogy akármiről volt szó, kiszavazták őket. Demokratikusan. Na most, ha valaki nem akar az igére hallgatni, ha valakit nem vesz munkába az ige, ha valakinek a lélek nem tudja konferálni az autoritását az igének, akkor azzal nincs mit kezdeni. Hát én nem fogom, én hiába beleakasztom az ujjam a kabát a hajtókájába, vagy a gomblukába, azt mondom neki, reggeltől estig nem érek vele semmit. Hanem a lélek fogja neki megmondani az igazságot, és elvinni hozzá az igének a tekintélyét, akkor nincs lehetőség, hogy másféleképpen gondolkodjunk. Mit jelentett a Jelenések könyve ez alatt a 2000 év alatt? Ugyanazt, amit a legelején. Bátorítást, kitartást konferált, közölt a mindenkori gyülekezetekkel, akikben ott van Jézus Krisztus, ahol ott van, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, testvéreim. Én nem tudom mi, nem is akarok nevet adni neki. Adjon mindenki magába, hogy mi ez, hogy azt gondolják az emberek, hogy ahol nagy gyülekezet van, testvér, na ott aztán élet van. Hát ki mondott ilyet? Hát honnan vesszük ezt? Hát miféle tanítás ez? Vajon nem valami Jézabeles tanítás? Ugyanis Jézus mindig a kevesekről beszélt. Azt mondta, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, én ott vagyok. Nem azt mondta, hogy ha nincsenek legalább 300-an, hát én nem megyek oda. Ne félj, te kicsi nyáj, nem a nagy. Sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Sokan fognak majd igyekezni, de már nem lehet. Amikor a sok igyekszik, nem lehet. lehet olyan konglomerátumba, lehet olyan csoportosulásba bemenni, ahol már nincs ott Jézus például a Laodicea beli gyülekezetben. Megszívlelendő, amit üzen nekünk az üdvösség szerzője Jézus Krisztus nekünk. Aztán, mit jelent a végső időben? Most mit jelent a jelenések könyve nekünk? Ugyanazt, amit mindig is jelentett. Vigasztalást azoknak, akik bántatnak, vigasztalást az üldözötteknek, felhívást a kitartásra, és bátorítást, ahogy mondta az Úr Jézus a missziói parancsba, én se én veletek vagyok minden napon a világ végezeteig. Itt is azt mondja, aki győz és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett, hogy legeltesse őket vasvesszőbe, vagyis pont ők jutnak a hatalom csúcsára, ők jutnak hatalomhoz, nem azok, akik most gondolják, hogy akkor lesz hatalmuk, hogyha hatalmaskodnak, vagy valamiféle hatalmas látványt mutatnak azzal, hogy sokan vannak. Testvéreim, emlékezzetek vissza, amikor az Úr Jézus azt mondta, oda hívott egy kisgyermeket, közzéjük állította, és ezt mondta. Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Emlékezzetek vissza, testvéreim, hogy a kicsi gyermekek azok olyan kis aranyosak, ott is van egy kis drága kicsi gyermek, na de mondjuk egy nagyobb, amelyik már tud menni. Én például most azt mondanám a 3 éves unokámnak, elkezdenék neki beszélni a Tündérországról, és megfognám a kis kezét, hogy így maradna, amikor elmondanám neki ezt a sok sületlenséget, amit még gyerekkoromban nekem is mondtak a Tündérországról. Na de mindegy, hát mese-mese, szépen elhisszük, és akkor azt mondom a gyereknek, hogy na, menjünk Tündérországba. Menjünk, tata, megfogom a kezét, már jön is. Ha nem úgy fogadjátok az Isten országát, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem fogtok bemenni abba. Mert a kicsi gyerek, mikor beszélek neki Tündérországról, mennyországról beszéltek neki, amiről én akarok. Ez nem hozza nekem, nem mit tudom én, mit csinál az agy a tekervényeivel, nem fogja azokat járatni, hogy vajon nagyapám, mit akar ez? Nem bízok én benne. Bízik bennem, elmondtam neki, jön velem. Az Úr Jézus azt mondja, az Isten országáról beszélt végig, míg itt volt ezen a világon. A feltámadás után a 40 nap alatt is az Isten országáról beszélt. És utána azt mondja, hogy na gyertek velem. És aki megy, az megérkezik. Na, ha már elindultál, akkor tartsál ki végig. Ezért kell a 7 levél. Indulj el, és ha elindultál, akkor tartsál ki végig. Ez az egyik dolog. Hogy olyanok nem lesznek, mint a kisgyermek. Mit szólnátok hozzá, testvérim? Csak figyeljétek meg ezt a zagyva, bolond világot, amelyik nem akarja elhinni, hogy Jézus Krisztus a Bibliának a központi alakja, és minden, amit elmondott, az támaszkodik az Ószövetségre is. És minden, amit elhozott nekünk, örökre megoldja a mindenkori embernek a mindenkori problémáját. Mi lenne akkor, ahogy nőnek fel a kicsi gyerekek, mikor már fellépett benne az önzés, és azt ő akarja, a már testvérének semmit, azt is ő akarja, mind az összest ő akarja magának. Mi lenne akkor, ha csak megmutatnád neki az ennivalót, azt nem engednéd, hogy hozzányúljon. Mi lenne, ha csak megmutatnád neki a képet, vagy a cumiát csak így meglógatnád az orra előtt, vagy mit tudom én, valamilyen édességet csak így, meglobogtatnád, az eltennéd, ha mi lenne vele, ha mi lenne, ha semmi nem lenne. Miért? Mert amikor meglátja, amikor megérti, hogy neki valami jó, neki valami kellemes, akkor ragaszkodik hozzá, hogy a birtokába jusson. Na így kell fogadni az Isten országát. Mikor már megérted, hogy az Isten országa téged mindenért kárpótolni fog, és mikor megérted, hogy a Bibliának a központi alakja Istennek a fia, aki azt mondja, a tiatírai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Isten fia, akinek olyan a szeme, mint a tűz lángja. Mikor már megérted, hogy az Isten fia elhozta a lehetőséget neked, hogy a halálon át bemenj az örök életbe, mikor te ezt már érted, akkor ragaszkodnál hozzá, hogy legyen is a tied, nem csak elhúzták az orrod előtt. Hát Isten nem csinál olyat, hogy fellebbenti előttünk, testvéreim, az örök életnek, a gyönyörűségnek a ne továbbját. Tudjátok, a múltkor mind gondolkodtam. Jöttem hazafele Váradról, és mikor odaértem Nagykágyához, és valamiért visszafordultam, Dieuzek körül gyönyörű volt az ég alja. Mi értelme van annak, hogy szép legyen az ég, ha én nem látom? Mi értelme van annak, hogy jó ízű legyen a Vilmos körte, ha nem érzem? Akik én is átmentem a Covid-on annak idején, akkor nem éreztem. Mi értelme van annak, hogy szép legyen a szép, ha nincs, aki értékelje? Mi értelme van annak, hogy jó legyen a jó, ha nincs, aki felfogja, nincs, aki értékelje? De mi értelme van annak, hogy legyen szép is, jó is, harmonikus is, minden, ami csak gyönyörködteti az embert, ha csak másodpercekig az enyém, s utána elveszítem az egészet, mert lassan beszűkül az életterem, megöregszek, minden bajom van, a betegségeknek a gyűjteménye leszek, és mindent elhagyok, és néhány percig, néhány óráig élveztem azt a gyönyörűséget, ami az én atyámtól származik, mert tőle származik. Higgyétek el, testvéreim, semmi szépnek, semmi kellemesnek, semmi jónak nincs értelme a világon, ha nincs Isten. Semminek nincs értelme. Mert az örökkévaló kellemes dolgot akar nekem adni. Az örökkévaló örök örömet akar a fejemre adni. Az örökkévaló örök boldogságot szánt nektek, meg nekem. Na ezért jön a hét levél, hogy tarts ki! Nem lehet tudni még mi jön ránk, de tarts ki! Megismerted a lehetőséget, ismered azt a gyönyörű fiút, az Isten fiát, aki elhozta neked a bűneidnek a bocsánatát. Testvér, hidd el nekem, mindegy, milyen bűnöd van. Mindegy, milyen bűnöd van. Mindegy, hogy mikor rakódott rád. Mindegy, hogy lehet még most is benne vagy. De kifele igyekez belőle, legalább te tudjad, hogy nem jó helyen vagy. És ha nem bírsz kimászni, akkor meg visítsál, sikítsál, Uram, ments meg, szabadíts meg. Az a helyes viszony. Nem emlékeztek, mikor az Úr Jézus azt mondja, hogy az, hogy kompatibilis, azt mi már értjük. Amikor illeszkedik valami, azt jelenti, hogy illeszkedik, pászol. Azt mondja az Úr Jézus, aki meg nem gyűlöli apját, anyját, na jó, oké, hogyha el akarják szakítani az Isten országától. De mikor azt mondja, hogy aki meg nem gyűlöli, sőt, még a saját lelkét is. Elhiszitek, testvéreim, hogy volt már olyan, úgy szembefordított engem az ige saját magammal, hogy gyűlöltem magam, hogy lehetek ilyen mocsok senkiházi. És nem csak én gondoltam így. Pál apostol is így gondolta. Felordított valósággal felkiált, hogy kicsoda szabadít meg bennünket a halálnak ebből a testéből. De hála az Istennek Jézus Krisztus által. Hát olyan boldog vagyok, testvéreim, hogy egyszerűen. Hát nem tud kitolni velem az ördög. Mert ha nem is tudok szabadulni, ha akármilyen problémám van, de kiáltani tudok, de visítani tudok, jajgatni tudok, hogy Uram, ments meg. Hát nem azt mondta? Ő meg azt mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok fáradva, és megvagytok terhelve, és nem csak egyszer, hogy jöttél hozzám, most már új életed van, na mostantól kezdve aztán nem lesz semmi bűnöd. Lári-fári. Lári-fári. Akkor nem mondaná, hogy tarts ki mindvégig? Hogy nehogy valakinek hitetlen gonosz szíve legyen, elforduljon az élő Istentől. Mikor azt mondja az Úr Jézus, hogy bizony mondom nektek, és mikor a bizony szó az esküszóval megerősíti, akkor az nagyon-nagyon fontos dolgot jelent üttörténeti szempontból. Azt mondja, vajon mit provokál az emberben ez a kijelentés, hogy ha olyanok nem lesznek, mint a kisgyermek, nem mentek be az Isten országába. Tudjátok testvére, hogy mit provokál? Megmondom én. Azt mondja az Úr, hogy akinek van a füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A hitetlenben semmit, vagy ellenszenvet provokál. A hívőben megerősít, reménységet ad, kitartást ad, ez a felhívás, hogy ha olyanok nem lesznek, mint a kisgyermek, nem mentek be az Isten országába, és a lényeg az, hogy kitartást ad nekem, mibe? Figyelj csak meg! Tudok szeretetedről, hitedről, szolgálatodról, álhatatosságodról, és hogy az utóbbi cselekedeteid többek, vagyis fejlődsz, drágám! Na, ebbe tarts ki. Provokáció. Provokál engem arra, hogy tartsak ki mindvégig, tartsak ki. Testvéreim, ami van napjainkban a világon, csak olvassátok el a római levelet. A római levélnek az első két részét, ott mikor elolvassa az ember, rájön, hogy ugyanabban a helyzetben vagyunk, és nem csak Rómában, hanem az egész világon, ami akkor volt, és tudjátok, hogy került az akkori világ abba a mocskos, istentelen helyzetbe, ami a római levél első részében le van írva. Úgy, hogy a négylábúakat meg a kétlábúakat kezdték el tisztelni, azokat tartották sokra. Úgyhogy Istent nem méltatták arra, hogy megtartsák emlékezetükben. És tudjátok, Isten mit csinál olyankor, mikor az ember nem méltatja arra, hogy Istenként imádja, és figyeljen a beszédjére? Magára hagyja az embert. Ha nem kell neked az isteni bölcsesség, akkor menj a saját eszed után. És ha az ember megy a saját feje után, akkor az történik, amit most fel akarok olvasni. Ugyanis akkor, amikor a hét levelet küldte az üdvözítő Jézus Krisztus a gyülekezeteknek János által, akkor császárkultusz volt. Most tudjátok, mi van? Most humánkultusz van, most az embert imádják, az ember a saját agyát. Mondom a példát. A német szövetségi kormány döntése értelmében, jó, figyeljétek meg, testvéreim, a német szövetségi kormány döntése értelmében 2022-től Németországban megtiltják a hím napos csibéknek a leölését. Ugye mindenki tudja, hogy mikor megszületnek a kis csirkeik, van egy csomó kakas, meg van egy csomó tojó, és a kakasokat vágják lefelé azért, mert nem kéne, hogy 10 számra szaladgáljanak az udvaron. Nincs olyan hasznuk, nem is nőnek úgy, nem is olyan. Na de mikor ez iparilag megy, akkor napos korában megölik a hím kis csirkéket, és csinálnak belőle tápot, meg mindenféle, de nem ez a lényeg. Azt mondja, Németország a világ első ország, ahol véget vetnek a kakas csibék tömeges leölésének. A kormány törvényjavaslata szerint 2022. január 1-től tilos a kikelt hím napos csibéknek a leölése, és 2024. január 1-től tovább szigorítják az előírásokat, megtiltják még azt is, hogy azt a tojást elpusztítsák, ami már hatodik napon túlélte, amikor keltetik az új csirkét, tudjátok miért? Azzal indokolják, hogy a tudományos ismeretek alapján nem lehet kizárni, hogy az embrió a hetedik naptól képes fájdalmat érezni. Micsoda álságos együttérzés, micsoda szemforgató, erkölcsi meggondolás, micsoda humanista blöff. Egy perc alatt, testvéreim, nagyon friss statisztika, aki akarja otthon, leellenőrizheti, mindjárt elmondom, hogy egy perc alatt 80 gyermeket tesznek el láb alól művi beavatkozással. Egy perc alatt. Amikor valaki a Worldometert megkeresi az interneten, és látja, hogy mi miatt halnak meg az emberek, ott fel vannak sorolva halálok, öngyilkosság, fertőzések, HIV vírus, stb. 10-et felsorolnak, és meglátod, hogy mi van ott, a 10 együtt nem okozza annyi embernek a halálát, mint az abortusz. Január 1-től most, máig körülbelül 2.700.000 gyermeket tettek el láb alól. De nem ez a baj. A napos csirke az a baj. A napos csirke a baj. Mert a tudomány felfedezte, hogy a hetedik napon már esetleg az embrió érezhet fájdalmat. És a gyermek? Hát bolond a világ, testvéreim! És Jézabelnek ez a világi tanítása, ez a két szívűség, ez a két lelkűség, ez tör befele a gyülekezetekbe. Egyszerűen bolondot csinál belőlünk a világ. Nem biztos, hogy ezzel, bármilyen világi tanítással, ami bejön az agyunkba, a szívünkbe, és a magunkévá tesszük, és könnyelműek leszünk, és nem figyelünk oda, stb. Na erről, ezért szól ez a hét levél, ezért van értelme, hogy foglalkozzunk vele. Ha a 7 levelet figyelem, akkor tulajdonképpen a gyülekezet elvilágiasodásának a története lépésről lépésre. Erről szól a 7 levél. Egészen addig még eljut odáig, hogy Jézus kívül áll az ajtón, már nem a gyülekezetben van, kintről kopogtat, és azt mondja, hogy én itt állok az ajtó előtt, és kopogtatok, és be akarok menni, mert kiszorítottatok, és nélkülem nem fogtok menni semmire. Pokolra kerül az egész újongó, mit tudom én, mifelé ünneplő gyülekezet, ha nincs ott a gyülekezetnek az ura. Így hozott hozzám egyszer az egyik fiatal testvérnőnk egy verset, egy karácsonyi verset, ő szerinte. Mi tetszik szólni Frigyes bácsi ehhez a baj, de gyönyörű kis ének. Végigfutottam a szövegem. Mondom, testvérnő, mikor volt a nagyobbik gyereknek a születésnapja? Hát mondja, hogy mikor. És mondom, ott volt a gyerek? Ja, ne tessék már ilyet mondani, hát hogy ne lett volna. Hát mondom, a karácsony kinek a születésnapja? Azt mondja, az Úr Jézusé. Nézze meg már a szöveget, ott van Jézus benne. Dehogy van. Hó, meg fehérség, meg ünnep, meg szeretet, meg mindenféle katyvasz, de Jézusról egy árva szó se volt benne. A TNT-nek volt egy. Egy nagyon szép téli ének, de ez nem karácsonyi. Ez nem karácsonyi. Hát mit él egy olyan gyülekezet, ahol nincs ott Krisztus? Na de minden gyülekezetben lehet egy olyan csoport, ahol ott van Jézus. És nem biztos, hogy tudnak egymásról. Nem biztos, hogy olyan nagyon sűrve-fejűve együtt vannak. De van bent egy csoport, akik tudják, hogy miről van szó, és nekik szólnak ezek az igék, meg a többinek is, hogy gondolkodjon el rajta, vajon hogy állnak, vajon melyik csoportban vannak, és ha jó helyen vannak, akkor tartsanak ki, ha pedig nem, akkor helyet kell változtatni, mert a lelki paráznaság betört a gyülekezetekbe, és ez nem testi paráznaságról van szó, hanem lelki paráznaság, ugyanis két szívűség és két lelkűség, hogy kell nekünk a Biblia is, de kell nekünk a világ is. A kettő együtt. Kell nekünk az Úr is, szeretjük az Urat tulajdonképpen. Fáj is a szívünk azért, hogy nem vagyunk olyanok, mint amilyenek vagyunk. De amikor az érdekek úgy kívánják, akár az anyagi érdekek, akkor gondolkodás nélkül a világ szerint döntünk például. Ha a gyülekezetekben szakadás van, és egyre kevesebben vannak a hűségesek, többen vannak a hűtlenek, fordítva, vagy mit tudom én, hogy történnek ezek az elkülönülések tulajdonképpen, akkor azt mondja Pál a korintusi levélben, mert szükséges, hogy legyen közöttetek szakadás, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek köztetek. A hűséges kisebbség, de amitek van, ennek szól ez az írás, de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. A szeretetedről, a hitedről, a szolgálatodról, az állhatatosságodról, na ezt tartsd meg, ez a tied, azt mondja ez a levél. Van szereteted, van hited, van szolgálatod, van állhatatosságod, és az utóbbi csele, vagyis fejlődő képes vagy. Milyen furcsa, testvére? Milyen furcsa. Ilyen paradox dolog van itt, hogy egyre kevesebben vannak a hűségesek, de az a kis hűséges csoport, akik egyre kevesebben vannak a gyülekezetekben, azok meg egyre fejlettebbek, egyre jobban szeretik az Urat, egyre odaadóbbak, egyre szeretetteljesebbek, értik, hogy miről van szó, még inkább gyülekeznek, még inkább szorítanak, még inkább kapaszkodnak, még inkább hisznek, még inkább odaszánják az életüket, meg mindenüket, amivel csak rendelkeznek a mindenható Istennek, csak nehogy valahogy lemaradjanak arról, mikor eljön a mi üdvözítő Urunk, és a lábai érintik az olajfák hegyét, és el fogja vinni innen azokat, akikért tulajdonképpen megérkezik. Nem biztos, hogy pont így lesz, mert itt aztán lehetne beszélni több mindent. Lehet, hogy csak a levegő végig jön, és mi elragadtatunk, és mindenkor az Úrral leszünk. És amikor majd megtanított bennünket, hogy uralkodjunk a pogányokon, vagy valami, akkor jövünk vissza tulajdonképpen vele, hogy azt mondja, te kapsz öt város, város, te kapsz 10 várost, és így tovább, és így tovább. Ez is egy elmélet, ez, ettől még az üdvösségünk az biztos, és egészen másképpen lehet gondolkodni, ha az ember ezekről is gondolkodik, de itt most nem ez a lényeg. Ennek a tiatiraiakhoz írt levélnek a kapcsán, testvéreim, három dolgot szeretném, ha megjegyeznénk. Az egyik, vizsgáljuk meg, vajon melyik csoportban vagyunk. Kérjük a Szentlélek Istennek a bölcsességét, kérjük a Szentlélek bölcsességét, hogy ezt tudjuk megvizsgálni, hogy hol is vagyunk mi tulajdonképpen. Hűségesek vagyunk, vagy kacérkodik velünk a világ, és már sikerült neki valamilyen úton, módon az új lenyomatát otthagyni az agyunkba. A másik dolog, hogy tartsunk ki, tartsuk meg, ami nálunk van, és legyünk fejlődőképesek. Ezért kezdtem úgy, amikor köszöntöttem a gyülekezetet, hogy adja a kegyelemnek Istene testvéreim, hogy mi is, mindannyian, akik ismerjük az Urat, ti is, akik testvéreink vagytok, az év végén mondhassuk el, Urunk, közelebb vagyunk hozzád, mint voltunk januárban. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.